25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 6 lutego, jest 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister Sprawiedliwości zapowiada kolejne zatrzymania w sprawie reprywatyzacji. Policja ostrzega przed oszustami matrymonialnymi. Mieszkanka Gdańska straciła w ten sposób 200 tysięcy złotych. Według medialnych doniesień Moskwa zaczyna wątpić w Nicolasa Maduro. Po dzisiejszej akcji CBA minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiada, że będą kolejne zatrzymania i wnioski o areszt w sprawie reprywatyzacji. Agenci biura zatrzymali 5 osób. Sprawa dotyczy korupcji przy wydawaniu decyzji dekretowych oraz odszkodowawczych. A zatrzymani to były pracownik warszawskiego Biura Gospodarki Nieruchomościami i były radca prawny w BGN-ie, a także warszawski notariusz. Zatrzymano też dwóch biznesmenów zajmujących się kupnem i sprzedażą nieruchomości. Zbigniew Ziobro mówił w TVP Info, że wyjaśnianie nieprawidłowości przy reprywatyzacji nie jest łatwe. Niektóre z tych śledztw mają skomplikowaną naturę, wymagają też pomocy międzynarodowych, skomplikowanych działań, też biegłych i niestety to będzie jeszcze trwało. Jutro prokuratura ma zakończyć przesłuchania zatrzymanych osób i poinformować o postawionych zarzutach i ewentualnych wnioskach o tymczasowe aresztowanie. Teraz historia ku przestrodze. 200 tysięcy złotych straciła 55-letnia gdańszczanka, która uwierzyła internetowemu oszustowi podającemu się za chirurga misji pokojowej ONZ w Afganistanie. Kobieta zaczęła pisać z oszustem pod koniec grudnia na jednym z internetowych portali randkowych. Po kilkutygodniowej korespondencji naciągacz wyznał kobiecie miłość, oświadczył, że chciałby zamieszkać z nią w Polsce i wziąć z nią ślub. Zaproponował przyjazd, zaznaczając przy tym, że w Kabulu, gdzie stacjonuje, nie ma dostępu do swojego konta bankowego. W kolejnych mailach prosił o pieniądze m.in. na przelot i ubezpieczenie. W sumie pokrzywdzona wpłaciła mu ponad 200 tysięcy złotych. Dopiero po kolejnym mailu informującym, że z powodu trwającej wojny lekarz nie może opuścić lotniska i potrzebny jest prywatny śmigłowiec, zawiadomiła policję. Służby ustalają tożsamość oszusta. To nie jest nowy pomysł, a mimo to wciąż budzi emocje. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra infrastruktury z prośbą, by ten znowelizował prawo o ruchu drogowym. Piesi powinni mieć bezwzględne pierwszeństwo nie tylko na przejściu, ale i w pobliżu niego, mówi Piotr Mierzejewski z biura rzecznika. Jest to kwestia dla kierowców w szczególności drażliwa, ponieważ gdyby doszło do tego, że te przepisy zostaną zmienione, będą musieli w przypadku zauważenia pieszego zatrzymać się i go przepuścić. To jest świetny pomysł. Jakub Dybalski z portalu Transport Publiczny. Jeżeli to kierowcy będą dbali o to, żeby nic złego się nie stało, to nawet piesi, którzy będą robili najgłupsze rzeczy, znaczy nic złego się nie stanie. Prawie połowa potrąceń pieszych w przeciągu tych ostatnich 2 miesięcy była gdzie? Niestety na przejściach dla pieszych. Podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. I teraz to ma być bezpieczne miejsce, taki azyl dla pieszego, jak się okazuje, nie jest. Jeśli ktoś poczuje, że prawo jest takie, że na wszystko mu pozwala, to obawiam się, że wtedy może zatracić swój zdrowy rozsądek. No nie może być tak, że cały ciężar odpowiedzialności jest przerzucony w tym momencie na kierowcę. Musimy zadać sobie pytanie, co jest naszym priorytetem. Czy naszym priorytetem jest to, żeby ludzie nie ginęli, czy to, żeby po ulicach miasta samochody śmigały sobie. Jeśli to drugie, to okej, tylko że musimy się zgodzić na to, że będą ginąć ludzie. Na razie nie wiadomo, czy ministerstwo przychyli się do prośby i przepisy zmieni. Dziś resort nie chciał komentować sprawy. Nieoficjalnie Trójka dowiedziała się, że w przyszłym tygodniu będą znane wyniki najnowszych badań analizujących zachowania pieszych i kierowców właśnie w pobliżu przejść dla pieszych. To pierwsze takie badanie w historii i ma być wzięte pod uwagę przy ewentualnych decyzjach. Według agencji informacyjnej Bloomberg, Kreml może osłabić swoje poparcie dla Nicolasa Maduro. Źródła związane z administracją prezydenta Rosji, na które się powołuje agencja, twierdzą, że rosyjskie kierownictwo zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, że obecny prezydent Wenezueli ma coraz mniejsze poparcie swoich rodaków. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Jak podała agencja Bloomberg, w Moskwie rośnie przekonanie, że katastroficzny stan wenezuelskiej gospodarki odbiera Nicolasowi Maduro społeczne poparcie. Kreml również zdaje sobie sprawę, że wenezuelski prezydent nie może liczyć na pomoc armii, która nie jest gotowa do użycia siły wobec demonstrantów. Zdaniem agencji Bloomberg władze Rosji rozumieją, że mają coraz mniej możliwości, aby wpłynąć na sytuację. Kryzysu gospodarczego Moskwa nie zdoła powstrzymać, a wojska nie wyśle ze względu na odległość, podkreślają informatorzy. Agencji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, rano na Suwalszczyźnie możliwy słaby śnieg, na południu, na zachodzie i Pomorzu opady deszczu, temperatura maksymalna od 1 stopnia na Suwalszczyźnie i w Kotlinach Sudeckich do 6 stopni miejscami na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Białe plamy. Witam Państwa w kolejnej audycji pod tytułem Białe plamy. Dziś chcemy porozmawiać o budowaniu, tworzeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych po 18 roku. Powstanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych było koniecznością w warunkach odradzającej się państwowości. Przed dyplomacją stało niezwykle trudne zadanie – doprowadzenie do uznania przez mocarstwa granic Polski, a ściślej korzystne rozstrzygnięcia odnośnie spornych terenów. Oczywiście funkcje te, zabiegania o sprawę polską, pełnili wszyscy ojcowie polskiej niepodległości, z Józefem Piłsudskim i Ignacym Paderewskim na czele. Jednak powstanie państwa wymagało błyskawicznego utworzenia profesjonalnej instytucji tym się zajmującej. Kajetan Morawski, ostatni ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu, opowie on o kilku polskich ministrach spraw zagranicznych z okresu dwudziestolecia między wojnami. Szereg ich otworzył jeszcze w 1918 roku Leon Wasilewski, związany z ideologią Józefa Piłsudskiego, działacz socjalistyczny. Wasilewski, szlachetny, trochę od życia oderwany idealista, interesował się głównie zagadnieniami ogranicza polsko-rosyjskiego. Poświęcił im niemal wszystkie swe studia. Szukał dla narodów zamieszkujących ten obszar, gwarantującego im wolność i równouprawnienie rozwiązania federalnego. Sprawy Europy Środkowej i Zachodniej, sprawy i prądy wielkiej polityki światowej były mu znacznie mniej znane. Więc już po kilku miesiącach ustąpił bez żalu miejsca Ignacemu Paderewskiemu i powrócił do swych specjalistycznych badań. Paderewski przewodniczył równocześnie rządowi i sprawował obok Romana Dmowskiego funkcję delegata polskiego na konferencję pokojową w Wersalu. Zadanie kierowania resortem zagranicznym spadło zatem prawie wyłącznie na barki wiceministra Władysława Skrzyńskiego. W zakresie praktyki dyplomatycznej Skrzyński umiał i wiedział wiele więcej tak od Wasilewskiego, jak i od Paderewskiego. Był prawdziwym fachowcem i właśnie dlatego fachowości swej nikomu siłą nie narzucił. Polityce Polski nadał tło szersze, europejskie, a pociągnięciom jej ton dostosowany do poziomu wielkich kancelarii zachodnich, a więc najpoważniejszych podówczas partnerów. Gdy Paderewski podał się do dymisji, objął Władysław Skrzyński wpierw poselstwo, potem ambasadę przy Stolicy Apostolskiej. Teka spraw zagranicznych przypadła Stanisławowi Patkowi, adwokatowi warszawskiemu, za czasów carskich znanemu obrońcy w procesach politycznych. W pełni wojny polsko-sowieckiej zastąpił Patka, który mimo dojrzałego wieku wziął mundur i jako ochotnik poszedł na front. Inny, młodszy ochotnik z tego frontu, Eustachy Zapiecha. Zmiana nastąpiła z inicjatywy naczelnika państwa Piłsudskiego, co było tym znamienniejsze, że nowy minister kilkanaście miesięcy wcześniej przywodził skierowanemu przeciw gabinetowi Moraczewskiego, a pośrednio i przeciw Piłsudskiemu zamachowi stanu. Zapiecha nie miał przygotowania dyplomatycznego jak Skrzyński, ani przygotowania prawniczego jak Patek. Posiadał jednak znajomość świata, rozmach i temperament polityczny oraz, co może najważniejsze, posiadał szczęście. W okresie jego urzędowania zawarty został traktat pokojowy ze Związkiem Sowieckim w Rydze, zawarte zostały własnoręcznie przezeń podpisane układy sojusznicze z Francją i z Rumunią. Z tak bogatym dorobkiem mógł spokojnie wycofać się w życie prywatne. Uczynił to zatem, nie dbając o karierę urzędową ani parlamentarną, gdy mało zresztą istotny spór z Sejmową Komisją Spraw Zagranicznych nastręczył mu potem sposobność. Zarządów Sapiehy przeniosło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych z ulicy Miodowej do Pałacu Brólowskiego, a raczej do jednego z jego pawilonów. Tam więc z kolei zasiadł w gabinecie ministerialnym spokojny i rozważny Konstanty Skirmunt. Skirmunt był, jeśli nie najwybitniejszym, to na pewno najpoprawniejszym polskim ministrem spraw zagranicznych. Decyzje i wypowiedzi jego nie miały nigdy cech genialnej improwizacji. Były rozsądne, starannie przygotowane, jak najmniej odbiegające od złotego środka i od utartych obyczajów. Do studia dziś zaprosiłem pana profesora Marka Kornata. Witam pana. Dzień dobry. I w studio w Krakowie gości pan profesor Mariusz Wołos. Witam panie profesorze. Witam bardzo serdecznie. Chciałbym na początku panów poprosić o takie przybliżenie, jak po tym 18 roku tworzy się te struktury MSZ-u. Czy buduje się na podstawie jakiegoś modelu, który funkcjonuje gdzieś w Europie, w świecie? Czy jest to, że tak powiem, ad hoc robione, czy na podstawie tego, co było w państwach zaborczych na przykład wcześniej? Panie profesorze. Proszę państwa, myślę, że nie było wzorca gotowego. Raczej bym powiedział, że była to improwizacja, albowiem czasu nie było dużo. Polska powstaje jako państwo, musi mieć własną służbę zagraniczną i ta służba zagraniczna powstaje i zaczyna działać. Jej tworzenie się oczywiście jest procesem, nie jednorazowym aktem. I tu ogromne znaczenie, jak sądzę, miały doświadczenia tego plus minus oczywiście dwuletniego okresu Królestwa Polskiego, jakie dane nam było mieć przed odrodzeniem państwa jako niepodległego organizmu. Oczywiście bezcenne znaczenie miały działania Romana Dmowskiego i Komitetu Narodowego Polskiego. No i myślę, że z aparatu służby zagranicznej Austro-Węgier też doszło pewne grono dyplomatów polskich. Skrzyński jeden i drugi. Tak. To przykłady najbardziej chyba znane. Bertoni. Tak, listę można rozszerzać. W każdym razie w całości rzecz biorąc, służba zagraniczna powstaje w zadziwiająco szybkim czasie. Nie mamy jednak z pewnością jednego gotowego wzorca. Kiedy chodzi o organizację służby zagranicznej, oczywiście są na uwadze czy w pamięci doświadczenia różnych krajów, ale nie jeden konkretny model. Panie profesorze, zwracam się do Krakowa, do pana profesora Wołosa. Czy pan mógłby nam opisać, jak wygląda kwestia tego doboru, powiedzmy, dyplomatów? Czy korzystamy, powiedzmy, z ludzi, którzy pracowali w dyplomacji rosyjskiej, pruskiej? Panie redaktorze, przede wszystkim drobniutkie sprostowanie. Tutaj jeszcze należałoby podkreślić rolę Ministerstwa Spraw Zewnętrznych, bo tak ono się wtedy nazywało, czasów Rady Regencyjnej, wymienić jeszcze dwie postacie, które położyły jednak znaczące podwaliny pod budowę aparatu dyplomatycznego w centrali w Warszawie. Faktycznie jako ministrowie spraw zagranicznych, no ale jeszcze nie wolnej Polski, tylko końcówki zaborów. To są Stanisław Głąbiński i prawnik z Krakowa Władysław Wróblewski. Natomiast jeżeli chodzi o te wzorce, oczywiście sam tryb pracy w Ministerstwie Spraw Zewnętrznych, a potem zagranicznych, narzucili wspomniani tutaj dyplomaci wywodzący się nawet nie tyle ze służby dyplomatycznej, tylko ze służby konsularnej Austro-Węgier, ze wskazaniem na naczelnika wydziału, później dyrektora Departamentu Administracyjnego Karola Bertoniego, urodzonego w Stanisławowie, który miał za sobą rzeczywiście kilka lat pracy na odpowiedzialnych stanowiskach, co ciekawe, w Ameryce Łacińskiej. I on jest bez wątpienia jednym z głównych organizatorów aparatu dyplomatycznego i też narzucania tego pewnego, powiedziałbym, sposobu funkcjonowania urzędniczego austriackiego. Natomiast w zasadzie dyplomatów polskich w służbie pruskiej i niemieckiej nie było. Jeżeli chodzi o Polaków pracujących w dyplomacji rosyjskiej, to na palcach jednej ręki można było te osoby policzyć. Najwięcej Polaków pracowało na stanowiskach, też nie tych najwyższych, właśnie w dyplomacji austriackiej. I tutaj padły już nazwiska obu panów Skrzyńskich, to znaczy Władysława, też bez wątpienia jednego z organizatorów naszej służby, i Aleksandra, późniejszego ministra. Można by było wymienić też jeszcze kilku dyplomatów wojskowych, co ciekawe, też w służbie austriackiej, chociażby generała Tadeusza Rozwadowskiego czy Stanisława Szeptyckiego. Natomiast ja bym jednak się upomniał o pewne wzorce francuskie w odniesieniu do sposobu zachowania, sposobu funkcjonowania dyplomatów, dlatego że ta dyplomacja francuska była wówczas ciągle jeszcze punktem odniesienia dla wielu. Samo konstruowanie tej służby, kolega już o tym wspomniał, odbywało się, ja bym nawet użył słowa, w chaosie. To znaczy, oczywiście mieliśmy ludzi, którzy poprzez praktykę w Komitecie Narodowym Polskim wypełniali funkcje dyplomatyczne, Sobański, Zamojski, Pilc, Skirmund. To są zresztą wielkie nazwiska polskiej dyplomacji. To są osoby, które będą zajmowały niebawem bardzo ważne funkcje, nawet ministerialne. No, trzeba wspomnieć też, że przecież ministrem był sam Dmowski. Krótko, co prawda, tak, ministrem spraw zagranicznych, ale był. Ale trzeba też powiedzieć, że była grupa ludzi, którzy zaszli w dyplomacji wysoko, w dyplomacji II Rzeczypospolitej, a reprezentowali bez listów uwierzytelniających ruch aktywistyczny, szeroko rozumiany, a zatem stojący jakby po drugiej stronie barykady w okresie I wojny światowej w stosunku do Komitetu Narodowego Polskiego. I tutaj należałoby wymienić takich chociażby dyplomatów późniejszych jak August Zaleski, no też wieloletni minister spraw zagranicznych, czy chociażby Michał Sokolnicki. Dobór był taki, że kiedy już służba zaczęła się tworzyć, starano się, i to był pewien kompromis, wysyłać na placówkę, jeżeli w charakterze szefa jechał człowiek związany z Komitetem Narodowym Polskim, no to najczęściej jego zastępcą był ktoś, kto reprezentował obóz belwederski, bo tak go wtedy nazywano. Natomiast kadr wykształconych było bardzo niewiele, dlatego też komisja, która przyjmowała ludzi do służby dyplomatycznej, zwracała uwagę na kwalifikacje innego typu. Primo, znajomość co najmniej dwóch języków obcych. Sekundo, wykształcenie wyższe, najlepiej ekonomiczne albo prawnicze. I tercio, obycie w świecie, no i oczywiście kontakty w świecie. I teraz, jeżeli ten model przystawimy do grup ówczesnej polskiej inteligencji, to w zasadzie pasują do niej no, dwie grupy, a może trzy. Primo, to są oczywiście ziemianie. I ziemian mamy w służbie dyplomatycznej, zwłaszcza w tym pierwszym okresie na ważnych stanowiskach, całkiem sporo. Powtóre są to kadry uniwersyteckie. No, wymienię tutaj też kilka nazwisk. Szymon Askenazy, w końcu profesor, wybitna postać polskiej historiografii, który był też dyplomatą. Takich przykładów można by było więcej znaleźć. I też osoby wywodzące się, i to jest jakby trzecia grupa, a może podgrupa, tu możemy się spierać, to są osoby wywodzące się ze zasymilowanych rodzin żydowskich, które były świetnie wykształcone i reprezentowały oczywiście polską rację stanu. Też takich osób można byłoby kilka wymienić, choćby Anatola Milsztajna, prawda? No, Szymon Askenazy, rzecz jasna też, czy nawet Tadeusz Gwiazdowski. i tak dalej, i tak dalej. Więc ten dobór był taki, no jaki mógł być. Myśmy nie mieli jakiejś szkoły dyplomacji, zresztą tej szkoły dyplomacji nie było w zasadzie do końca międzywojni, a nie licząc kursu dyplomatycznego w Uniwersytecie Jana Kazimierza, więc korzystano z tych osób, które można było wykorzystać i które chciały być wykorzystane do tej służby. Panowie, a w takim razie, tutaj pan profesor wspomniał o tym, że kwestia ludzi z komitetu i ludzi, powiedzmy, z Belwederu układała się na zasadzie, powiedzmy, jeden był szefem, drugi, powiedzmy, w tej placówce funkcjonował jako przeciwwaga. A jak wyglądała rywalizacja między tymi środowiskami? Przez środowisko Dmowskiego, poza tym, że Dmowski no, przez krótki moment jest tym szefem MSZ-u, obejmuje w zasadzie no, większość placówek w świecie. W początkowej fazie oczywiście, bo później to się trochę zmienia. Jak ta rywalizacja wygląda w tym okresie do maja 26? Jeszcze bym się chciał odnieść do kwestii wzorców, o które pan redaktor pytał. Oczywiście nie powinniśmy, myślę, tą audycją stworzyć takiego wrażenia, że wszystko było totalną improwizacją. Pewne wzorce oczywiście były, kiedy na przykład mowa o organizacji resortu spraw zagranicznych, to nie jest tak, że wymyślano koło, prawda? Mam na myśli strukturę, na przykład koncepcja departamentu dyplomatycznego, a potem politycznego, nawiązuje siłą rzeczy do rozwiązań praktykowanych już w innych krajach, choćby francuskich. Tak. To chciałem tylko na marginesie jeszcze dodać. Natomiast co do kwestii rywalizacji, ja nie mam wrażenia, żeby ona tak jaskrawo się ujawniła w pierwszym momencie egzystencji Polski niepodległej. Natomiast jest taki moment oczywiście, kiedy dochodzi do ostrych napięć wewnętrznych w polskiej służbie zagranicznej, mam tu na myśli rok 1923, kiedy została dokonana pewnego rodzaju czystka, by można powiedzieć. To jest krótki okres i jedyny w II Rzeczypospolitej, kiedy Obóz Narodowej Demokracji przejął realnie ster polskiej dyplomacji, w zasadzie przez pół roku go miał w rękach, jak już wspominał profesor Wołos. Dmowski był, o ile się nie mylę, 6 tygodni ministrem, ale wcześniej był przecież Sejda, prawie pół roku. No i Sejda tą czystkę robi. Tak jest. I tu myślę, że należałoby powiedzieć przede wszystkim o tym, iż od razu wytworzył się pewien podział na azymut wschodni i zachodni. Na tym azymucie wschodnim ludzie Józefa Piłsudskiego, a w każdym razie ludzie podzielający jego system wartości, jego myślenie, tworzące pewną szkołę rozumienia spraw międzynarodowych, oni tam wzięli przewagę, organizowali Wydział Wschodni Ministerstwa. To byli ludzie, którzy żyli w pewnym sensie ideami nie tylko Piłsudskiego, ale i Wasilewskiego. Można wymienić tu różne nazwiska, między innymi Juliusz Łukasiewicz, Roman Knoll i tak dalej. Leon Wasilewski, o którym pan wspomniał. Tak jest, natomiast na azymucie zachodnim bardziej środowiska związane albo z dawnym aparatem Królestwa Polskiego, albo ze szkoły Romana Dmowskiego. Myślę, że szkoła Romana Dmowskiego to nie tylko były by te postaci najbliższego jego otoczenia, a więc wiadomo, Skirmunt i tak dalej, Zamoyski i Sobański, no też trochę młodych dyplomatów, jak Romer czy Lipski, którzy doszli potem w II Rzeczypospolitej w latach 30. do rangi ambasadorów. Nie mam wrażenia, żeby polska dyplomacja była rozrywana przez konflikt wewnętrzny. Jest taki list bardzo interesujący, który kiedyś znalazłem w archiwach, mianowicie poseł Knoll, dzisiaj wspomniany, wtedy w Berlinie, pisze do ministra Zalewskiego w liście prywatnym, a nie w raporcie, że jakiekolwiek okazanie rozdźwięków wewnętrznych na terenie międzynarodowym w sposób niezmierny ułatwi akcję naszym wrogom. W tym Niemcom oczywiście. Świadomość tego stanu rzeczy była wyraźna, była sobie przypominana, kiedy trzeba. Sądzę, że aparat polskiej służby zagranicznej funkcjonował w sposób dosyć efektywny od początku. No oczywiście no, nie był doskonały, to chyba oczywiste. Czystka wspomniana już tutaj z roku 23 nie osłabiła tak bardzo służby zagranicznej. Odszedł oczywiście na przykład wspominany tutaj dzisiaj jest Askenazy, Władysław Baranowski, który się zresztą procesował. Wygrał ten proces. Tak, przed Trybunałem Administracyjnym, Naczelnym Trybunałem Administracyjnym. To było raptem kilkanaście osób. Myślę, że więcej potem za osób, Drymera. Tak jest. Za Beka Drymera zostało usuniętych pod zarzutem niepełnej czy niepewnej, na jedno wychodzi, lojalności co do Polski, na przykład z powodu powiązań masońskich czy innych, co było wtedy stawiane w otwarcie. Myślę, że można by było podkreślić jeszcze bardziej to, że mimo tych różnic politycznych oni się między sobą nieźle dogadywali. Myślę tutaj o tych właśnie, którzy, jak to kolega powiedział, dzielili wartości Piłsudskiego czy jego światopogląd, a których ja wprost nazwałem przedstawicielami obozu belwederskiego. I to szło chyba między innymi z tego źródła, jakim były wydarzenia wokół paryskiej konferencji pokojowej. Bo przecież tam przedstawiciele Komitetu Narodowego Polskiego, ci już tutaj wymieniani, wielu innych, Józef Wielowiejski chociażby, musieli współpracować z reprezentantami, delegatami naczelnika państwa. I ta współpraca, mimo oczywiście najróżniejszych tarć, ona jednak przyniosła Polsce bardzo wyraźny efekt. I te konflikty wewnętrzne, one były, one się tliły. To widać czasami w korespondencji, nawet powiedziałbym quasi-dyplomatycznej, dlatego że zdarzało się już wówczas u zarania Polski niepodległej, że przedstawiciele, zwłaszcza obozu belwederskiego, pisali rozmaite raporty bezpośrednio do Piłsudskiego. I tam, czy do jego ludzi. I z tej korespondencji te niesnaski rozmaite widać, ale one nie wychodzą poza środowisko polskie. I to dobrze o tych dopiero uczących się sztuki dyplomacji, przedstawicielach jednej i drugiej strony, dobrze o nich świadczy. Tak, jeszcze tak, zupełnie na marginesie. Jeden przykład mógłbym podać przeczący temu, cośmy zgodnie tutaj mówili. Był taki dyplomata, który przede wszystkim był rosyjskim konserwatystą, lojalistą, to znaczy Polakiem oczywiście, lojalistą, konserwatystą w Imperium Rosyjskim, to znaczy Ignacy Szebeko, który służył w Berlinie w roku 20 i są wypowiedzi jego poświadczone w dokumentach dyplomatycznych, między innymi francuskich, gdzie on właściwie atakuje Józefa Piłsudskiego w czasie najgorszych dni klęsk. To jest przykład przeczący tej zasadzie, ale mimo wszystko wyjątek raczej potwierdza regułę. Inne przypadki, czyli powiedzmy służba zagraniczna, na przykład Konstantego Skirmunta albo Maurycego Zamoyskiego, przecież to był poseł w Paryżu, i tak dalej. To są chwalebne przypadki, bym powiedział, dobrze wpisujące się w tą zasadę jedności narodowej na zewnątrz. Tutaj chciałbym nawiązać do tego, o czym pan profesor Wołos wspomniał, o tych trzech kryteriach, powiedzmy, doboru ludzi do dyplomacji. Chodzi o tych, pan profesor użył określenia ziemian. Ja w literaturze, czytając wspomnienia jakieś, tam mówi się często, że bardziej arystokratów, że ziemianie byli bardziej leniwi, arystokraci bardziej nadawali się do tych prestiżowych funkcji reprezentacyjnych. I chciałbym do tego nawiązać, bo z jednej strony początek tworzenia tej służby dyplomatycznej, to funkcje w zasadzie te ważne zajmują ludzie właśnie pochodzenia arystokratycznego. Wiele. Może nie wszystkie, ale na, wiele. Na pewno nie wszystkie. Tak. Tak. Druga sprawa, o czym panowie żeście wcześniej wspomnieli, czy w tej służbie dopuszczani byli ludzie, powiedzmy, innych nacji. Pan profesor Wołos wspomniał wcześniej o zasyminowanych Żydach. Nikt nie jest czysty rasowo, to wiadomo. Znaczy nie, chodzi mi o identyfikację. Przyjęcie kogoś, kto czuł się przedstawicielem na przykład zamieszkujących II Rzeczpospolitą mniejszości narodowych, nie wchodziło w rachubę. Pojawiałby się problem lojalności wobec państwa. Ja nikogo takiego bym raczej wskazać... Dremer w swoich wspomnieniach wspomina, że dwóch Ukraińców jakiś chyba przyjęto. To może na bardzo niskich stanowiskach, tak. Czy bardziej czy w ogóle w czasie, jak rozumiem, eksperymentu, jakim był sojusz z Ukrainą Petlury, ale wydaje mi się to bardzo trudne do pomyślenia. Zasymilowani Żydzi, tworzący ważny komponent inteligencji polskiej, tak, natomiast tu mam poważne trudności ze wskazaniem kogoś takiego. Polska jednak była państwem wielonarodowym, ale uważała się duchowo za państwo polskie narodowe, gdzie naród polski jest jego właścicielem. No, tak to było. Oczywiście były osoby, które miały pochodzenie, powiedzmy, niemieckie, tak. czy austriackie nawet, ale one się deklarowały jednoznacznie jako Polacy. W zasadzie jedyną grupą, która też się definiowała jako Polacy, ale wiadomo było, oni sami to czasami podkreślali, no, robił to Askenazy, tak. że jednak mają odrębną narodowość, też pochodzenie przynajmniej, to byli Żydzi, których było Polaków pochodzenia żydowskiego, bo tu chyba należy tego słowa użyć. Tak, tego tak, no, było całkiem sporo do końca II Rzeczypospolitej. Askenazy ja to... Chciałem wrócić jeszcze, bo jeżeli można, do tych ziemian. Mhm. To znaczy sprawa jest, oczywiście ja nie chcę tu wchodzić w definicję, kto był ziemianinem, a kto był arystokratą. No, przyjmowano wtedy jednak, że arystokraci to byli ci, którzy posiadali tytuły arystokratyczne baronów, hrabiów, książąt, które zostały zresztą zniesione konstytucją. Tak. I takie osoby faktycznie były. No, największym posiadaczem ziemskim, niektórzy mówili, że w Europie, co chyba jest trudno sprawdzalne, był wspomniany tutaj już kilkakrotnie Maurycy hrabia Zamojski, ordynat na Zamościu i Klemensowie, który był nie tylko posłem w Paryżu, ale też przez krótki czas był ministrem spraw zagranicznych. Mhm. Natomiast wśród ziemian, nie arystokratów jednak, zajmujących wysokie stanowiska, wymienić można też kilka osób, no chociażby Alfred Chłapowski, który był najdłużej urzędującym ambasadorem Rzeczypospolitej Międzywojennej w Paryżu. No nie był jednak arystokratą. On to był bogaty ziemianin wielkopolski. Czy jego kolega też z Wielkopolski, Tadeusz Jackowski. Pochodzenie ziemiańskie mieli też i inni, Józef Lipski chociażby wspomniany tutaj i tak dalej. To raczej było bogate ziemiaństwo, które stać było na to, ażeby pokończyć studia najczęściej na zachodzie Europy, we Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i tak dalej. Także to jest ta grupa, ale są też i arystokraci. No, Skirmund to jest osoba, którą można już definiować jako arystokratę, mimo że nie był księciem, nie miał tytułu hrabiowskiego, ale ze względu na posiadany majątek rodzina Skirmundów raczej lokowała się już wśród arystokracji. To się potem zmienia, to znaczy po zamachu majowym osób pochodzenia arystokratycznego, czy nawet wywodzących się z tych bogatych warstw ziemiańskich jest trochę mniej, co nie znaczy, że ich nie ma, bo oni są do końca. Ale coraz szerzej dyplomacja otwiera się na inteligencję. I to inteligencję, która jest już wychowywana w II Rzeczypospolitej. Tu już mówię oczywiście o latach 30. Tam jednak widać wyraźnie wymianę pokoleniową, której towarzyszy również przeorientowanie z tej właśnie takiej, nazwijmy to, grupy arystokratyczno-ziemiańskiej na bardziej inteligencko-urzędniczą. A teraz chciałbym wam zadać takie pytanie, które podejrzewam, że chyba z dyplomacją wiąże się przez wieki. Na ile na dyplomację polską, czy wpływ jakikolwiek na dyplomację polską miały wielkie loże, masoni? Podaje się jakieś nazwiska, przypisuje im się, że na przykład Zalewski był masonem. Czy można na podstawie badań i ujawnionych informacji oczywiście stwierdzić tenże wpływ? Temu nie można zaprzeczyć. Tego jednak precyzyjnie trudno udowodnić. Z przyczyn oczywistych. Mamy do czynienia z konspiracją bardzo szczególną, niewytwarzającą źródeł, albo prawie niewytwarzającą źródeł, i z tego powodu historyk znajduje się w sytuacji niezmiernie trudnej, ale te Powiązania oczywiście były. Ich znaczenie jest mniej lub bardziej akcentowane przez historyków. To zależy od okoliczności, od sytuacji, także i od poglądów tego, kto próbuje pisać o przeszłości. Mam wrażenie, iż silniejsze były one w czasie pierwszego dziesięciolecia II Rzeczypospolitej, po odrodzeniu państwa, słabsze w drugim okresie, w drugim dziesięcioleciu. Była prowadzona potem, jak wiadomo, świadomie polityka ograniczania tych wpływów, na ile to jest możliwe. Myślę, że one, te wpływy, te powiązania w latach 30. malały. Czasy Józefa Becka przede wszystkim teraz mam na myśli. O tym, że August Zaleski był masonem i był figurą w tych środowiskach, wiadomo. Wiadomo także o przynależności choćby takich postaci jak ambasador w Moskwie i Paryżu Łukasiewicz, minister i poseł, ambasador Patek i tak dalej. Tę listę na pewno można mnożyć, powiększać, poszerzać. Nie potrafię natomiast, miałbym duży kłopot, powiem tak, aby powiedzieć coś konkretnego, jak te kontakty czy powiązania w jakichś konkretnych okolicznościach spowodowały szkodę dającą się... Bądź dobro. Bądź dobro, dającą się precyzyjnie, co by się dało precyzyjnie wykazać. A pan, panie profesorze, dołożymy coś do tego? Dołożę. Dołożę dwie rzeczy. Przede wszystkim to, że samego Józefa Becka też oskarżano o przynależność do masonerii, co jest mało bardzo prawdopodobne. Natomiast ja dołożę cegiełkę pro bono. A propos Stanisława Patka, otóż kiedy Patek w lutym 1919 roku udał się właśnie jako przedstawiciel naczelnika państwa do Paryża, gdzie działał, no nazwijmy to, w kuluarach paryskiej konferencji pokojowej, to jest taki raport, kiedy on pisze do bodajże Czesława Świrskiego, wtedy bardzo bliskiego człowieka Piłsudskiemu, że proszę przekazać komendantowi, że zgodnie z moją z nim rozmową w tych kręgach, o których mówiłem, przedstawię sprawę, no właśnie jaką, agresji czeskiej na Zaolzie. I on rzeczywiście w kolejnym raporcie pisze o tym, że w tych kręgach, no nie wymienia ich, ale można się domyślać, że to są kręgi masońskie tam w Paryżu, tę kwestię przedstawia. Przedstawia ją oczywiście w interesie Rzeczypospolitej. No gdyby było inaczej, to Stanisław Patek nie zrobiłby takiej kariery, jaką zrobił. Przecież on później był ministrem, zajmował bardzo ważne funkcje w dyplomacji, kierując no, kilkoma istotnymi placówkami ze wskazaniem przede wszystkim na Moskwę, bo to była najważniejsza placówka, jaką w życiu sprawował. Także to takie przykłady, ale kolega ma rację, że masoneria nie jest akurat tą grupą ludzi, która pozostawia po sobie nadmierne ilości śladów w postaci dokumentów, które nam, historykom, mogłyby posłużyć do badania tych kwestii w sposób rozstrzygający, albo przynajmniej wielce prawdopodobny. I na tym właśnie polega problem i stąd te najróżniejsze hasła. Piłsudski w pewnym momencie zakazał swoim ludziom, to było już po zamachu majowym, to dotyczyło przede wszystkim oficerów, ale nie mam pewności, czy też nie tych, którzy trafili do dyplomacji, zakazał im bycia w tych strukturach ze względu na no, niedyspozycyjność ewentualną wobec ośrodka władzy, jakim był on, no bo nie można podlegać albo władzy w Warszawie, albo władzy jakiejś organizacji międzynarodowej. I tutaj przykład Wieniawy. Przecież Wieniawa, najbliższy współpracownik Piłsudskiego przez wiele lat, jego zaufany oficer, ale także wielki przyjaciel Józefa Becka i późniejszy ambasador Rzeczypospolitej przy Kwirynale w latach 38-40, jako młody człowiek też przynależał do masonerii. Natomiast nie ma śladów wskazujących, ażeby do tej masonerii przynależał już po zamachu majowym. Tak, uściślając jeszcze jednym zdaniem, Piłsudskiemu ewidentnie chodziło o zagrożenie w postaci podwójnej lojalności. Istotnie natomiast nie da się zapewne znaleźć konkretnego zakazu. Myślę, że to raczej polegało na tym, że czerpiąc z instrukcji Piłsudskiego, minister Beck starał się te wpływy zwalczać, to znaczy, no zwłaszcza Józef Beck, to nie tylko oczywiście o Józefa Becka tu chodzi, chodzi o w ogóle pomajowe czasy w naszej dyplomacji. A panowie, czy na przykład ten czarny PR, bo ta masoneria cały czas, czy nie był też wytworem naszych sąsiadów, naszych nieprzyjaciół, żeby zdezawuować, powiedzmy, jakąś postać na tej scenie politycznej, że oskarżano na przykład daną osobę, tak, że on jest masonem. Nie, chodzi mi o konkretne postaci w życiu politycznym, że rzucało się łatę. Służby specjalne, badając na przykład sprawy już czasów po II wojnie światowej, często przypinały taką łatę różnym postaciom, z którymi powiedzmy, nie solidaryzowały się, bądź miały do nich jakieś obiekcje, mason, homoseksualista, żeby zdezawuować go gdzieś tam w środowisku, w otoczeniu. Nie słyszałem o czymś takim. Też nie spotkałem informacji, żeby jakakolwiek służba zagraniczna oskarżała któregoś z polskich dyplomatów o przynależność do masonerii i to wykorzystywała jako atut przeciwko niemu. Natomiast muszę powiedzieć o dwóch kwestiach, które są w literaturze, powiedzmy, ledwo zasygnalizowane i nie do końca są zbadane i sprawdzone. Sprawa pierwsza to jest homoseksualizm, ale on nie był wykorzystywany do tego, żeby przeciwnika politycznego pognębić, tylko raczej gdzieś tam szeptano, prawda, że kilka osób zajmujących ważne miejsca na firmamencie, nawet powiedziałbym, polskiej dyplomacji, ma skłonności homoseksualne i to się odnosiło do Aleksandra Skrzyńskiego. I to się odnosiło do Konstantego Skirmunta. Dwie osoby. Tyle, że nie było wytworem obcych służb, tylko prawdopodobnie tak, rzeczywistością. Tak, prawdopodobnie była to rzeczywistość i to nie było wykorzystywane przeciwko nim. Natomiast jest jeden przykład niezbadany, dlatego że my nie mamy dostępu do tych archiwów. Jeżeli prawdą jest to, co pisał chociażby profesor świętej pamięci profesor Wieczorkiewicz o Tadeuszu Kobylańskim, człowieku, który był attaché wojskowym w Związku Sowieckim, ale potem zajmował wysokie stanowisko przy Becku w MSZ-cie, że on został zwerbowany między innymi dlatego, iż przyłapano go służby sowieckie na handlowaniu afrodyzjakami i tak dalej, no to tutaj mielibyśmy taki przykład wykorzystania, no nazwijmy to, pewnych słabości przeciwko polskiemu dyplomacie, pod warunkiem, że to jest prawda, bo myśmy obaj z kolegą też się przyglądali temu przypadkowi i ja powiem tak, że te źródła, które są znane, nie mówię o tych, które są nieznane, jeżeli istnieją, one nie wskazują jednoznacznie, aby ten werbunek faktycznie nastąpił, żeby Tadeusz Kobylański był agentem sowieckim przekazującym jakieś super tajne informacje z Warszawy do Moskwy, także w okresie późniejszym, bo o tych afrodyzjakach to są jeszcze lata 20. To jest druga połowa lat 20. Także to są sprawy bardzo trudne do zdefiniowania i jednoznacznego określenia ze względu na brak źródeł. No to są tylko domysły. A teraz chciałbym przejść do kwestii wpływu wojska, oficerów, ludzi z wojska w MSZ-cie. Ponieważ w zasadzie do przewrotu majowego, poza ataszatami wojskowymi, chyba nie ma aż takiej ilości. Dopiero przyjście Zaleskiego i Dymer, który zostaje szefem działu personalnego, zaczyna się to, że tak powiem, odchudzanie MSZ-u. On twierdzi, że dostał prośbę, żeby gdzieś tam w granicach 30% to, że tak powiem, przeprowadzić tę operację. Przesunięcia ludzi oczywiście, czy tam w stan spoczynku, czy przesunięcia na inne. I wprowadza się młodych wojskowych. Na ile ta rewolucja Tomisława Drymera wpłynęła na zmianę funkcjonowania tej instytucji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych? Ja nie wiem, czy to była rewolucja, to po pierwsze. Znaczy umownie nazywa. Tak, ja nie wiem, czy to była rewolucja, bo rewolucja to oznacza poważny przewrót Tu mamy do czynienia z kooptacją. Po drugie zaś jest to proces rozciągnięty w czasie. O ile się nie mylę, były pojedyncze przypadki dojścia z wojska do służby zagranicznej. Celowo używam pojęcia służba zagraniczna, żeby objąć nią również służbę konsularną. Mianowicie te przypadki przejścia czy też dojścia do służby zagranicznej w czasach Zaleskiego do 30 roku przyspieszył ten proces, kiedy Józef Beck był wiceministrem spraw zagranicznych przez 2 lata, no i nabrał jeszcze konkretnych objawów w czasie, kiedy już on kierował resortem. Aczkolwiek chyba najwięcej się tego rodzaju transferów dokonało właśnie wtedy, kiedy Zaleski jest ministrem, a Beck jego zastępcą. I na ile mi można ten proces ocenić, to liczbowo on się nie przedstawia drastycznie. To jest, nie wiem, czy to jest więcej niż 20-30 osób. Mam wątpliwości, czy dałoby się doliczyć więcej. Sądzę jednak, że pora powiedzieć tutaj ważną rzecz, o której już zresztą mówił swego czasu na łamach zeszytów historycznych nieżyjący już profesor Piotr Bandycz. Mianowicie to nie było tak, że wzięto wojskowego, nazwijmy to w ten sposób, liniowego, który sprawdził się na ćwiczeniach, pójdziesz do wojska. Tak nie było. To byli inteligenci polscy w mundurach, mający szersze horyzonty najczęściej, bowiem nawet Wiktor Tomir Drymer, który jest bardzo krytycznie oceniany przez swoich współpracowników, to jest człowiek niepozbawiony pewnych horyzontów i pewnych umiejętności, a przede wszystkim głębokiej kultury. A zatem to jest po prostu selekcja pewnej liczby ludzi z armii, wybrana pod kątem właśnie spełniania owego kryterium kwalifikacji osobistych. Oni przeszli do służby zagranicznej w celu wzmocnienia czynnika lojalności wobec, nazwijmy to w ten sposób, reżimu, jaki się ukształtował w Polsce po 26 roku. Ale też chyba odmłodzenia tej kadry. Zapewne też tak. Jest faktem bezspornym, że Józef Beck uważał ewidentnie, iż należy dokonać wymiany kadrowej poprzez pozbycie się dyplomatów Starej Gwardii. A więc tych, którzy służyli w Komitecie Narodowym Polskim, oczywiście na eksponowanych stanowiskach, tych, którzy pracowali jeszcze przed odrodzeniem państwa polskiego, czy to w agendach NKN-u, czy służbie zagranicznej Rady Regencyjnej i tak dalej. Czynnik odmłodzenia z pewnością tak, ale moim zdaniem na pierwszym miejscu czynnik lojalności tu wchodził w grę. Panie profesorze, dodałby pan coś do tego? Bez wątpienia. Dwie kwestie. Pierwsza sprawa, tu pełna zgoda oczywiście z moim przyjacielem. Pierwsza sprawa, proszę pamiętać, że Józef Beck przez 16 lat, z krótką przerwą, kiedy był w stanie nieczynnym, służył w wojsku. Najpierw to były legiony, później bardzo krótko Armia Austriacka, potem trzeci korpus Polski na wschodzie, no i wreszcie Wojsko Polskie, więc dla niego jakby użyłbym takiego określenia, naturalnym rezerwuarem współpracowników była armia, z której sam wyszedł. I teraz przyjrzyjmy się, kogo on wprowadza do MSZ-u, kto idzie za nim. I zajmuje potem wysokie stanowisko. To jest Tadeusz Szecel, którego on zna od 1912 roku i z którym zaprzyjaźnił się bardzo, bardzo blisko w okresie służby w artylerii legionowej. To jest Stanisław Pruchnicki, który razem z nim studiował na Akademii Eksportowej w Wiedniu, jeszcze przed I wojną światową. To jest wspomniany tutaj już kilkakrotnie Wiktor Tomir Drymer, z którym zna się Beck od 1919 roku. To jest wreszcie Bolesław Wieniawa-Długoszowski, z którym znają się być może od czasów legionowych, a na pewno od pierwszych lat niepodległości, jako bardzo bliscy, zaufani współpracownicy Piłsudskiego i tak dalej, i tak dalej. No tam jeszcze jest Seweryn Sokołowski, który też oficer Wojska Polskiego, który jest bardzo ważną postacią przy Becku. Ignacy Matuszewski chyba też. To jest jego naturalne zaplecze. Tak, no oczywiście można wymienić tak. Jeszcze kilku innych, no nawet Michała Mościckiego, prawda, syna późniejszego tak. prezydenta, który też przecież był mundurowym. Natomiast druga kwestia, i to też wynika z badań świętej pamięci profesora Wandycza, zdecydowana większość wymienionych przeze mnie osób, tych właśnie wprowadzonych do służby zagranicznej, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do centrali, ale też i na placówki, i to są osoby, które mają za sobą pracę na stanowiskach attaché wojskowych albo zastępców attaché. Różnie długotrwającą, krócej. No, Wieniawa był attaché wojskowym w Bukareszcie, sam Beck był przez prawie 2 lata attaché wojskowym we Francji, przez pewien czas z jurysdykcją na Belgię. Pruchnicki pracował w attaszacie moskiewskim, Drymer na Łotwie i tak dalej, i tak dalej. Więc to rzeczywiście nie są przypadkowi ludzie. To są ludzie, którzy już doświadczenie dyplomatyczne pewne posiadają, czy małe, czy duże. No proszę jednak zważyć na to, od czego zaczęliśmy naszą audycję, żebyśmy nie mieli przygotowanych kadr kogoś, kto przepracował 30 lat wcześniej w dyplomacji innych państw, a potem trafiał do dyplomacji polskiej. I to dotyczy również tych oficerów. Ale to rzeczywiście byli przede wszystkim inteligenci, z bardzo dobrym wykształceniem, obyciem też w świecie. No, Wieniawa jest tu przykładem sztandarowym. Człowiek, który przez wiele lat mieszkał za granicą, najpierw w Berlinie, potem w Paryżu. On miał swoje kontakty tam, te kontakty wykorzystywał. Także w okresie międzywojennym wysyłany z różnymi misjami. I jeszcze jeden element. To jest też szkoła Piłsudskiego. Józef Piłsudski od roku 1918 już w zasadzie i 19 wykorzystuje grupę głównie legionowych oficerów, bardzo mu bliskich, bardzo mu oddanych, do rozmaitych misji dyplomatycznych, w ten sposób przygotowując ich do pracy również i w dyplomacji. Można by tu było dodać jeszcze co najmniej 2 nazwiska. Zupełnie zapomnianego Tadeusza Zwisłockiego, który zmarł przedwcześnie i do dyplomacji nie trafił. To był z kolei zięć prezydenta Mościckiego, późniejszego prezydenta, i człowiek, który trafił do dyplomacji, to nie tylko na stanowiska wojskowe, ale także, nazwijmy to, cywilne, pułkownik Roman Michałowski. To jest właśnie ta grupa ludzi, która funkcjonuje w MSZ-cie całkiem nieźle. Jeszcze bym tylko po prostu krótko tutaj chciał dodać, mianowicie mówiąc o tym wszystkim, nie wolno zapomnieć, że wojskowi nie zdominowali służby zagranicznej, jednak owszem, Józef Beck był człowiekiem z wojska i można powiedzieć, że resort znalazł się w rękach wojskowego, aczkolwiek najlepiej powiedzieć polityka w mundurze, a właściwie bez munduru, bo mundur zdjął kiedy objął urząd, ale kiedy popatrzymy na ścisłe kierownictwo resortu, no ja bym się doszukał jedynie 2 nazwisk, oba były wymienione. Drymer oczywiście był dyrektorem Departamentu Konsularnego, czyli szefem całej służby konsularnej, no i oczywiście odpowiedzialnym za personalia resortu, a Kobylański szefem Wydziału Wschodniego. I więcej na tych najwyższych stanowiskach wojskowych ja nie widzę, a jeśli chodzi o kierowników placówek, no jeszcze Szecel, który też przez pewien czas... Tak, ale ja teraz skupiam się bardziej już na czasie, kiedy Józef Beck kieruje w ostatnich latach, bo Szecel jest do 35, tak, prawda? Wcześniej, tak. Zgoda. No i jeśli chodzi o kierowników placówek, jedyny wojskowy wymieniony już dzisiaj wielokrotnie to jest Wieniawa Długoszowski jako ambasador w Rzymie przy Kwirynale, kiedy weźmiemy pod uwagę ambasadorów. A tych ambasadorów mieliśmy w 1939 roku 10 tylko. Mm-hmm. Powiedzmy, był ekskluzywny podział na ambasadorów i posłów. I posłów, tak. A jeśli chodzi o kierowników placówek w randze poselstw, no to był Kłopotowski w Rydze, Dubicz-Pęter w Lizbonie, Karsz-Osiedlewski w Teheranie. No myślę, że na kilkadziesiąt placówek w randze poselstw, nie więcej jak na palcach jednej ręki dałoby się wymienić wojskowych. Panowie, na zakończenie chciałbym was zapytać o kwestię, czy ludziom tworzącym państwo polskie, budującym to państwo, udało się zbudować służbę dyplomatyczną, do 1939 roku już sprawnie funkcjonującą, że to był aparat, który jak gdyby wypełniał wszystkie kwestie, które w państwie mogłyby funkcjonować. Jeżeli mogę odpowiedzieć w miarę krótko, to oczywiście afirmatywnie odpowiem na to pytanie, jak najbardziej. Każdy z nas, myślę tu o koledze Kornacie i o sobie, badał także i inne służby dyplomatyczne, więc mamy pewien punkt odniesienia. Ja bym powiedział, że na tym tle, jeżeli chodzi o aparat dyplomatyczny, o służbę zagraniczną, o sprawność jej funkcjonowania, o jej nawet powiedziałbym taki już naturalny rozwój, który widać było w latach 30., to nie ustępowaliśmy nawet mocarstwom. Łącznie ze wskazaniem na Francję, gdzie również zdarzali się dyplomaci, zupełnie z przypadku, absolutnie do tego nieprzygotowani, a przecież Francja miała w tym zakresie po pierwsze ciągłość, której myśmy nie mieli, bo zaczęliśmy ją budować dopiero w roku 1918, czy 17 w przypadku Komitetu Narodowego Polskiego. Z drugiej strony, no oczywiście trzeba powiedzieć, bo pewnie zaraz padnie pytanie, no skoro było tak dobrze, to dlaczego było tak źle? No niestety o sile dyplomacji nie świadczą tylko ludzie, którzy w niej pracują. To jest bardzo ważny, istotny czynnik oczywiście, ale przede wszystkim świadczą możliwości państwa. Ja bym nawet zaryzykował takie twierdzenie, które czasami studentom powtarzam. Ono jest oczywiście uproszczeniem i proszę je tak traktować, że dyplomacja amerykańska dzisiaj może popełniać najróżniejsze głupstwa, a i tak wszyscy będą się z nią liczyć. Natomiast jeżeli małe państwo, zostawmy już jakiekolwiek, będzie miało w dyplomacji samych geniuszy, to i tak nie będą się oni liczyć na tym, na scenie międzynarodowej, jak przedstawiciele największych mocarstw. To prawda. I to jest, no trzeba to wprost powiedzieć. Tak. No, była Druga Rzeczypospolita krajem średnim o sporych aspiracjach do bycia nawet regionalnym mocarstwem. Służba dyplomatyczna w tym kierunku też pracowała. Swoją rolę wypełniła dobrze. Zresztą Sikorski przejął tę służbę w dużym stopniu. Wielu ludzi pracujących w służbie zagranicznej, 90% kontynuowało swoją działalność na tych niższych, na tych średnich stanowiskach. No, robili co mogli w tragicznych czasach. Całe dwudziestolecie międzywojenne jest jednak, tak jak to napisał w swojej książce profesor Krasuski, tragiczną niepodległością. Tak jest. Tak, ja bym tylko dodał do tego, że trzeba oczywiście pamiętać o krótkości dwudziestolecia. To jest bardzo krótki jednak okres rozwoju państw. Służba zagraniczna natomiast była z pewnością udoskonalana, rozbudowywana, coraz lepsza, coraz bardziej profesjonalna, coraz więcej zwracała uwagę na zagadnienia na przykład gospodarcze. Mówię teraz o latach 30. Wszystko to wystawia jej moim zdaniem ocenę dosyć dobrą. I jeszcze jedno. Polska nie przegrała żadnej większej batalii dyplomatycznej w sposób zupełnie totalny, z wyjątkiem dwóch. W Spa w 1920 roku, kiedy premier pojechał prosić o pomoc mocarstwa sprzymierzone, bo Sowieci podchodzili pod Warszawę. No i przegrała oczywiście Pakt Ribbentrop-Mołotow. Locarno, oczywiście zgoda, było porażką, ale nie oznaczało wydania wyroku, prawda, na nasz kraj, w tym sensie, rzecz jasna, to mówię. Przegrała też zapewne Pakt Czterech, tylko że akurat rykoszetem on upadł, prawda, wskutek odmowy ratyfikacji przez dwóch sygnatariuszy. Także summa summarum, historyk musi tej polskiej służbie zagranicznej wystawić opinię pozytywną, no i ciśnie się jeszcze taka refleksja, że dzisiejsza władza, jeśli chodzi o materiał ludzki, ma dużo trudniej niż wtedy. dużo trudniej. Szanowni Państwo, mam nadzieję, żeśmy przybliżyli Wam trochę sprawy budowania polskiej służby zagranicznej w dwudziestoleciu międzywojennym i mam nadzieję, że uda mi się panów profesorów zaprosić do następnego tematu, żebyśmy mogli porozmawiać o polskiej polityce zagranicznej. Na razie dziękuję panom profesorom serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Profesor dziękuję. Marek Kornat był naszym gościem w studio w Warszawie i w studio w Krakowie. Pan profesor Mariusz Wołos. Dziękuję panom za rozmowę. Do usłyszenia państwu. Mirosław Białaszko. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCP.